dostaniesz zwrot na kolejne zakupy. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. No to raz, dwa na dwa tygodnie ogrodu do Leroy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Poniedziałek, 23 czerwca, 14 na zegarze. Serwis Trójki przed nami, Michał Przerwa. Prokuratura chce od Sądu Najwyższego udostępnienia wszystkich prawidłowo złożonych protestów wyborczych. Polska jest modelowym członkiem NATO, mówi szef MON-u przed jutrzejszym szczytem sojuszu. Na Warmii i Mazurach z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi nastąpił wzrost wypadków. Prokurator generalny wnioskuje do Sądu Najwyższego o udostępnienie wszystkich prawidłowo złożonych protestów wyborczych bez względu na ich liczbę, dowiaduje się Polskie Radio. Liczba protestów może przekroczyć 50 tysięcy. Prokuratorzy zapoznali się z wynikami ponownego przeliczenia głosów z kilkunastu obwodowych komisji wyborczych i, jak zapowiada kierownictwo prokuratury, będą dążyć do wyjaśnienia związanych z nimi nieprawidłowości. Prokuratorzy zajmujący się komisjami z Bielska Białej i Kamiennej Góry będą mieli za zadanie ustalić, w jaki sposób pewna pula głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego znalazła się w pakiecie z głosami Karola Nawrockiego. Ponadto 7 obwodowych komisji z Krakowa, Tarnowa czy Katowic zamieniło wyniki obu kandydatów, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Ta sytuacja nie budzi aż takich wątpliwości w zakresie możliwości popełnienia przestępstwa, jak te związane z umieszczeniem głosów w pakiecie innego kandydata. To znaczy, że przy umieszczaniu głosów w pakietach trudniej mówić o pomyłce niż przy zamianie wyników w protokole z głosowania. Prokurator powinien ustalić, kto był odpowiedzialny za wrzucenie głosów do niewłaściwego worka. To członkowie komisji mogą jedynie mieć kontakt bezpośredni z głosami. Prokuratorzy mogą posiłkować się wynikami ponownego liczenia głosów w sądach rejonowych albo sami ponownie przeliczyć głosy, jeśli uznają to za konieczne. Michał Makowski, Polskie Radio. Polska wspiera obowiązkowe zwiększenie wydatków na obronność w ramach NATO do 5% PKB. Przed szczytem sojuszu w Hadze podkreślał to minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, Polska własnymi wydatkami daje najlepszy przykład, czym odpowiada na inicjatywy prezydenta Trumpa i sekretarza generalnego NATO. To będzie bardzo ważny szczyt, pierwszy podczas drugiej prezydentury Trumpa, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest modelowym sojusznikiem. Polska jest liderem wydatków, transformacji. Ostatni raport sojuszu bardzo wyraźnie pokazuje Polskę jako wyróżniający się kraj pod względem armii, jej liczebności, jej zdolności operacyjnych, jej transformacji. To, co dla nas jest oczkiem w głowie, czyli Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, jak również powołaliśmy wojska dronowe. Szczyt NATO w Hadze odbędzie się jutro i pojutrze. W odpowiedzi na amerykański atak z Iran zagroził zamknięciem cieśniny Ormus, przez którą przepływa znacząca ilość światowej ropy i gazu. Takie działania zatwierdził wczoraj parlament Iranu. Ostateczna decyzja zależy od Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po amerykańskim ataku cena ropy poszła w górę. Teraz sytuacja się stabilizuje. Za baryłkę trzeba płacić mniej niż w piątek. Przez cieśninę przepływa niemal 20% światowego transportu ropy. Rosja podejmie wysiłki na rzecz pomocy Irańczykom, tak oświadczył Władimir Putin. Rosyjski dyktator spotkał się w Moskwie z szefem irańskiego MSZ-u Abbasem Araghchim. Irański minister spraw zagranicznych przyleciał do Moskwy, żeby prosić Władimira Putina o pomoc po tym, gdy Stany Zjednoczone zbombardowały irańskie obiekty nuklearne. Agresja na Iran nie ma żadnych podstaw, oświadczył rosyjski dyktator w trakcie spotkania z irańskim dyplomatą. W odpowiedzi Abbas Araghchi poinformował, że jego kraj ma prawo do obrony. Wcześniej władze w Teheranie zapowiadały odwet wobec Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w rejonie Zatoki Perskiej. Władimir Putin zapewnił irańskiego dyplomatę, że Rosja będzie okazywać pomoc narodowi Iranu. Rosyjski dyktator stwierdził, że jego rozmowa z irańskim ministrem pomoże w ustaleniu dalszych działań, które mogłyby pomóc w wyjściu z obecnej sytuacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do Polski. Od początku roku na drogach w Warmii i Mazur było 18 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi oraz 47 kolizji. Na rannych zostało 19 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba takich zdarzeń w regionie jest zdecydowanie wyższa, mówi Tomasz Markowski z Komendy Policji w Olsztynie. Wynika to z wciąż rosnącej popularności tych środków transportu, ale też niestety z lekceważenia przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa przez ich użytkowników. Najczęściej łamane są przepisy dotyczące sposobu poruszania się hulajnogami po chodnikach, łamanie zakazu przewożenia pasażera hulajnogą i niestosowanie kasków ochronnych, co w połączeniu z nadmierną prędkością w przypadku nawet teoretycznie niegroźnego upadku jest prostą ścieżką do poważnych obrażeń głowy. Z policyjnych danych wynika, że jedynie co 20 użytkownik hulajnogi zakłada kask. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś burze na zachodzie i w centrum, na wschodzie burze dopiero pod wieczór, 24 stopnie na północy, 28 na wschodzie, 31 w centrum, 33 na Podkarpaciu, chłodniej nad samym morzem, około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz drugi. Jeszcze tydzień pozostał do wakacji. Shadow in the city, all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. It was summer in the city. Like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on. Przedstawiać nie trzeba, ale z przyjemnością przypomnę Joe Cocker, Summer in the City. 9 minut po 14. Nowa płyta tygodnia. Otwieramy ten ostatni tydzień czerwca z nową płytą Sustheim. Daniel, Esti i Alana tym razem proponują nam jako czwarty swój album zestaw piosenek zatytułowany I Quit. No i z jednej strony na wrzesień zapowiadają rozpoczęcie trasy koncertowej I Quit Tour, ale płyta świadczy o tym, że są w doskonałej formie. No i będziemy tej płyty słuchać. W tym tygodniu zaczynamy od piosenki, która nosi tytuł Relationships i sporo o związkach na tej płycie można usłyszeć. Tak jest właśnie tytuł tego utworu Relationships Heim z płyty I Quit, która ukazała się 20 czerwca. A jeśli chodzi o wizualną stronę tej płyty, to jak zwykle przy okazji kolejnych albumów formacji Heim za zdjęcia i całą oprawę zadbał znakomity reżyser Paul Thomas Anderson. Podobno matka sióstr uczyła go w szkole plastyki. I to wspaniałe, że takie więzi mogą czasem trwać całe życie. I Quit Heim, tej płyty słuchamy o tej porze w Trójce w tym tygodniu. Jutro trochę więcej, po 14 opowie o niej Ania Lalka. Przed nami Tame Impala, a potem Julia Marcel. In the end, it's stronger than I know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak będę chciała latać, to zrobię sobie balony montowane pod skórą. Zostanę androidem. Dopakuję powietrza, nadmucham się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry. Polecę jak latawiec. Le, le, le, le, le, le. Dmuchawce, latawce, wiatr pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celulo i. Dmuchawce, latawce, wiatr pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celulo i. Kiedy byłam małą dziewczynką, modliłam się o urodę. Dzisiaj jestem już pewna, wolę być ładna niż mądra. Na co komu ta mądrość, tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. W telewizorach przemoc, w galeriach handlowych przemoc, z okładek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, życie zapysk trzymaj, niech się zabawi. Słoty Proxy, Julia Marcel i Tarantino. 21 minut po 14. Za nami festiwalowy weekend w Trójce. Byliśmy na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Wciąż jesteśmy na Malcie w Poznaniu. Dziś po 23.00 rozmowa Michała Nogasia z Joanną Bator w audycji Ludzie. Byliśmy też na Big Book Festiwalu w Warszawie. No ale przed nami kolejne wydarzenia w tym tygodniu. Pierwsza edycja Music Week Poland, festiwalu showcase'owego i konferencji. I to też impreza odbywająca się pod patronatem Trójki, więc mogą się Państwo u nas spodziewać zaproszeń na koncerty. Jeszcze nie dziś, ale jutro Marta Malinowska spotka się z dyrektorką festiwalu i będzie dla Państwa miała zaproszenie na koncert otwierający Music Week Poland, więc proszę o czujność jutro między 13 a 15. Jordan Rakej teraz w Trójce. Twice now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me.

Technologia dla super tacy w MediaMarkt. Na przykład smartfon Oppo A40M. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 599 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 15. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś Dzień Ojca. Wszystkim tatom składam najserdeczniejsze życzenia, a w ramach prezentu mam kilka językowych ciekawostek. Współczesne słowo ojciec zastąpiło nam staropolską formę ociec, która była trudna do wymówienia w przypadkach innych niż mianownik. Dlatego na przykład dopełniaczowego ojca zamieniono na ojca, a formę celownika ojcu zaczęto wymawiać ojcu. Dopiero od tych i podobnych postaci powstała forma mianownika ojciec. Oczywiście staropolska forma nie wzięła się znikąd, a swoje korzenie ma jeszcze w praindoeuropejszczyźnie, w której występowało słowo atta, pochodzące z języka dziecięcego. Co ciekawe, to określenie pierwotnie dotyczyło zarówno ojca, jak i matki. Z języka dzieci pochodzą też współczesne zdrobnienia słowa ojciec, czyli tata i tato. Oba tak samo poprawne, choć różnią się odmianą. Możemy powiedzieć na przykład, że wybieram się na spacer z moim tatą i tu sięgamy po słowo tata, lub z moim tatem, co będzie właściwe dla słowa tato. Choć co ciekawe, w tym drugim przypadku poprawne będzie też powiedzenie z moim tatą. A jak mówić o wielu tatach? Tatowie. I choć ta forma może nam się wydawać dziwna, to jest całkowicie poprawna, choć rzadko używana. We współczesnej polszczyźnie pojawił nam się jeszcze jeden bardzo ciekawy wyraz związany ze słowem tata. A chodzi o słowo tacierzyński, które pierwotnie dotyczyło urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z polskim prawem urlop macierzyński trwa 20 tygodni, z czego dla matki przeznaczone jest 14, a resztę może odstąpić ojcu. Formalnie jednak ojciec będzie wtedy na macierzyńskim. To nie podobało się wielu mężczyznom, choć nie tylko im, i stąd właśnie potrzeba wypracowania nowego określenia tacierzyński właśnie. Co ważne, funkcjonuje ono wyłącznie w języku potocznym. Prawnie ojciec nadal przebywa na urlopie macierzyńskim, choć i to może się wkrótce zmienić. Tym bardziej, że mamy już przecież prawnie zagwarantowany urlop ojcowski. Dziś tacierzyński może być nie tylko urlop. Mamy w języku takie połączenia jak instynkt tacierzyński czy tacierzyńskie obowiązki, co pokazuje, że wyraz ten ma się w języku coraz lepiej. I bardzo się z tego cieszę. Przymiotnik tacierzyński poszerza naszą społeczną świadomość dotyczącą roli ojca. W związku z tym, że został utworzony przez analogię do słowa macierzyński, przywołuje dobre skojarzenia związane z matkami. Samemu ojcostwu przydaje więc miękkości, czułości i opiekuńczości, a w wymiarze społecznym i zwyczajnie ludzkim przynosi to same korzyści. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

L'amour à la folie, o miłości do szaleństwa. Od czterech dekad byli zawsze razem malijski duet Amadou i Marianne, duet na scenie i w życiu. L'amour à la folie to jest nowy singiel i zapowiedź nowego albumu duetu. Taki właśnie ma mieć tytuł ten album. L'amour à la folie ma się ukazać jesienią, no ale już tylko Marianne będzie się tą premierą cieszyć. Amadou zmarł na początku kwietnia. Zostaje ta muzyka i ta radość, która zawsze płynęła z ich płyt i z ich koncertów. Słuchają Państwo Trójki. Kwadrans pozostał do 15. Kontynuujemy nasz królewski cykl o tej porze, a w poprzednich odcinkach zaczęliśmy poznawać kulisy wielkiej polityki w momencie, w którym Bolesław Chrobry wszedł na europejskie salony. Jak na przykład doszło do zjazdu gnieźnieńskiego? Jakie były relacje między cesarzem Ottonem a polskim księciem? No i jaka niezwykła historia związana jest z kośćmi świętego Wojciecha? O tym już mówiliśmy. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 5. Strzał 1 na 1000. Zjazd gnieźnieński. Temat rzeka, co? Mnie ekscytuje, poświęciłam mu pierwszą piastowską powieść, a jej tytuł, Gra w kości, pokazuje, co tam się zdarzyło. Zacznijmy od początku. Jak doszło do zjazdu i dlaczego w roku 1000? Powodem spotkania było uczczenie męczennika, Wojciecha, którego kości spoczęły w Gnieźnie. Pamiętajmy, że młody cesarz Otto III miał wtedy lat 20, a Bolesław Chrystusowe 33. A Wojciech był przyjacielem ich obu. To jest ważne. Nie tylko dlatego, że cesarz wysłał go na misję, a Bolesław przekierował je z Połabia na Prusów. Ważne jest to, że obaj znali go osobiście, cenili, szanowali i obaj przyczynili się do jego śmierci. Ale po kolei. Wojciech Sławnikowicz zginął w kwietniu 997 roku. Wiadomość do cesarza dotarła zapewne jesienią tego samego roku przez Radzima Gaudentego, brata męczennika. Myślimy, że tak szybko to się stało, bo w październiku Otto ustanowił w Akwizgranie fundację świętego Adalberta. Potem młody cesarz ruszył do Rzymu poskramiać bunt antypapieża Jana Filagatosa. W rocznicę śmierci Wojciecha w kwietniu 98 Otto pokonał buntowników i stracił ich wodza. Wydaje się, że po tym akcie politycznie był wolny, więc gdyby jego gorącym pragnieniem było uczczenie pamięci Wojciecha, udałby się od razu. Tak się nie stało. A zatem, kiedy Otto III zrozumiał, że męczeńska śmierć Wojciecha to polityczne złoto, kiedy dotarło do niego, że ktoś inny już to złoto wyłożył i sprzątnął młodemu cesarzowi sprzed nosa materialny i religijny wymiar tej śmierci, czyli ciało męczennika, i to ktoś Ottonowi znany. Aż kusi wysłać do księcia Bolesława wiadomość: oddawaj ciało, zapłacę podwójnie. Ale nigdy się nie dowiemy, czy takie poselstwo wysłano. Raczej nie. Otto był politykiem i miał wizję odnowienia cesarstwa rzymskiego i kościoła. Gdzieś między rokiem 97, czyli śmiercią Wojciecha, a rokiem 99, w tę wizję musiał wpleść mu się ten męczennik, jego przyjaciel, przyjaciel wielu możnych ludzi tamtego czasu. Ktoś, krótko mówiąc, powszechnie znany. W kwietniu 99 roku, po śmierci papieża Grzegorza, na stolicy Piotrowej zasiada Sylwester II, przyjaciel i mentor Ottona. Zaraz po tym Radzim Gaudenty, brat przyrodni męczennika, zostaje w Rzymie obdarzony niezwykłym tytułem arcybiskupa świętego męczennika Adalberta. I cesarz z tym nowym arcybiskupem i świtą rusza w wielką pielgrzymkę. No i teraz, zaraz, moje pytanie. Kiedy dowiedział się o tym dwór piastowski? Kiedy Chrobry dowiedział się, że ciągnie do niego cała elita cesarska, że będzie miał taką wielką wizytę? Oni się wcześniej poznali, pewnie w 95 roku, podczas wyprawy połabskiej. Status księcia Polski, tak samo jak księcia Czech, sprowadzał się do stawiania się na cesarskie wyzwania. Na zjazd panów Rzeszy, po reprymendę, po wskazówki, po wytyczne lub z oddziałem posiłkowym wspierającym jakąś cesarską wyprawę. Ale tutaj mamy coś zupełnie bez precedensu. To cesarz jedzie do tego prowincjonalnego księcia. Tylko że kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie niegotowy. Jeszcze jedno. Jak Bolesław się przygotował do ochrony cesarskiej wizyty? Przecież to pierwszy raz w dziejach cesarstwa, kiedy cesarz przekroczył granice swojego władztwa w celu innym niż wojna. A wrogów nie brakowało. Polska niczym wschodnia flanka, a za nią Ruś, strefa wpływów Bizancją, czyli konkurencyjnego cesarza wschodu. I jeszcze Bolesław też miał wrogów po stronie niemieckiej. Taki drobny incydent na jego ziemi mógłby na zawsze Bolesława pogrążyć i jednocześnie usunąć Ottona, który też miał oponentów w słodkiej Germanii. W dodatku wszystko wskazuje na to, że Chrobry dopiero po śmierci Wojciecha zaczął stawiać gnieźnieńską katedrę, a w Gnieźnie trzymał jego kości. Więc gdzie my przyjmiemy cesarza? Na placu budowy? I kolejne. Wizyta Ottona to marzec, a w Polsce to czas po roztopach, drogi pełne błota. Jak może w marcu wyglądać katedra w budowie? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Tak właśnie będzie, specjalnie na stulecie Polskiego Radia i na tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego snuje u nas tę opowieść Elżbieta Herezińska. A jeśli zajrzą Państwo na stronę podcasty.polskieradio.pl/trójka, to tam po pierwsze znajdą Państwo już wszystkie dotychczasowe odcinki cyklu Narodziny Królestwa, a po drugie przekonają się Państwo, że specjalnie do cyklu przygotował te rysunki do kolejnych odcinków Bolesław Chromry. A my zbliżamy się już do pożegnania. Po 15 w tonacji trójki i Agnieszka Szydłowska, jak co poniedziałek. A jutro po 13 spotka się z Państwem Marta Malinowska. My bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Anna Regulska, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Żegnamy się utworem artysty, który wkrótce pojawi się w Polsce. 3 lipca wystąpi w Krakowie. Morrissey. Do usłyszenia. The closer I get, you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. Whether you care or do not, yeah, I've made up your mind. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Where?